Yalla yalla yalla bayaram nu ñu ngi lay ñaan fatali ku say doom yalla yalla yalla bayaram nu ñu ngi lay ñaan fatali ku say doom yalla yalla yalla bayaram nu ñu ngi lay ñaan di soufelu sakana yalla yalla yalla bayaram nu ñu ngi lay ñaan di soufelu sakana yalla yalla yalla bayaram nu ñu ngi lay ñaan deggu yoonu bonni yalla yalla yalla bayaram nu ñu ngi lay ñaan deggu yoonu bonni yalla yalla yalla bayaram nu ñu ngi lay ñaan la barke sunu rew mi yalla yalla yalla bayaram nu ñu ngi lay ñaan nga barke suñu rew mi yalla yalla yalla bayaram nu ñu ngi lay ñaan sel say doom yi yalla yalla yalla bayaram nu ñu ngi lay ñaan sel say doom yi